Sizler de buyurun. Hoş geldiniz. Sizin mikrofonunuzu açalım isterseniz. Değerli dostlar, hepinize selamün aleyküm. Hoş geldiniz. Şimdi iyi bir organizasyon olabilirdi ama işte böyle kadarlıkla yetineceğiz. Ama sağ olsunlar. Burada siz de Yaşar Hocam'ı yakından tanıma fırsatını bulacaksınız. Ve kimliğiyle, kişiliğiyle, misyonuyla çok değerli bir noktayı şey yapacağız. Şimdi biz hocamla yayın evinin standında görüşürken konumuz ne olsun diye de orada Yaşar Hocam'ın dün arkadaşlara konumuzun Kur'an'ın insanlığa kattığı düşünce boyutu noktasıyla hani bir fikir beyan etmiş. O noktadan şey yapacağım. Ve ben çok kısa hani şöyle söyleyeceğim. Şimdi Kur'an'ımızın insanlığa kattığı noktayı ilk defa Kur'an'ın kendi ifadesiyle Cin suresinde şu ifadeyle görüyoruz. Hani peygamberimize Medine'den gizlice gelip gizlice görüşen cinlerin yani yabancıların orada biz çok acayip bir Kur'an dinledik derken, Kur'an'ı nitelerken yehdi ile rüşdi. Rüşte götüren, rüşte hidayet eden, rüşte rehberlik eden bir Kur'an dinledik. İşin özeti bu. Kur'an baktığımız zaman özellikle Mekki ayetlerde hepsinde insanı düşünceye sevk eder. Araştırmaya sevk eder, incelemeye, sorgulamaya sevk eder. Bunun amacı da insana reşitliği kazandırmaktır. Ve bu reşitliği kazandırmayı İsra suresinde bir başka ayette yine Allah tarafından çok güzel bir şekilde başka türlü tefsir edildiğini görüyoruz. Orada da inne hazel Kur'an yehdi lilleti hiye ahvar. İşte bu Kur'an yok mu? İşte bu Kur'an insanı en sağlam, en doğru şeye hidayet eder, rehberlik eder, ona kılavuz olur. Öyleyse insanlık için, yani Kur'an'ın bize öğrettiği şey, insanlığa öğrettiği şey, insanın reşit olması ve Kur'an da insanın reşit olması için her yönüyle, Cenab-ı Hak Kur'an'da bunu şöyle ifade eder, sarrafna sözcüğüyle, Hassanna sözcüğüyle ifade eder, evire çevire, ayrıntılı olarak, detaylı olarak anlata anlata, açıklaya açıklaya bunun sağlanmasını ister. Neden buna şey diyecek olursak, şimdi bu noktaları, ben size şöyle bir başka daha ifade edeceğim. Çünkü Kur'an, Şura suresindeki ayetle ilgili tanımı, وَكَذَٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِنْ اَمْرِنَا Biz böylece sana tarafımızdan olan ruhu vahyettik. Kur'an toplumun ruhudur, canıdır. Öyleyse ben bir noktayı daha burada belirttikten sonra belirteyim ve kısa kessem böyle gerekiyor. Enfal suresinin 24. ayetinde Cenab-ı Hak tüm müminlere seslenir ki bize hepimize elhamdülillah mümin olduğumuza göre, Müslüman olduğumuza göre ey müminler, ey inanmış kimseler Allah ve elçisi sizi size can verecek şeylere davet ettiği zaman hemen icabet edin. Öyleyse bizim diyeceğimiz şey şu, Kur'an toplumun insanın canıdır. Allah bizi buna çağırıyor. Resulullah buna bizi buna davet ediyor. Biz de buna icabet edelim. Kur'an'ı iyi anlayalım. İyi yaşayalım. Bu arada Kur'an iyi anlaşılmasın, doğru anlaşılmasın, bu din yozlasın diye Müslüman olmayanlar tarafından yapılmış bir hali girişimler var diyorsunuz. Bunu da Cenab-ı Hakk'ın yine Fussilet 26'da deşifre ettiğini de biliyoruz. Kur'an'ı dinlemeyin, Kur'an'a kulak asmayın, Kur'an'ın içerisinde bozuntu yapın tarzında İslam düşmanlarının Allah düşmanlarına, politikalarında bize deşifre ediyor. Onlar bizi Kur'an'dan uzaklaştırmaya, Kur'an'ı yanlış anlamaya, İslam dinini yozlaştırmaya tevessül ederlerken Cenab-ı Hak için hayır, siz size hayat verecek olan şeyleri Allah ve eşi sizi çağırdığı zaman siz ona icabet edin. Şimdi İslam düşmanlarının İslam'ı içeriden yıkabilmek için yaptıkları çalışmalardan bir tanesi de Kur'an dışı vahiy dine sokulması. Yani Allah'ın Kur'an'ın dışında peygamberine vahyettiği belirli bilgiler, belgeler var. Onun da olması ve onun da dinde yer alması noktasına bir girişimler oldu. Bunu dememişe lüzum yok. Bunu biz hadistir ve dinde eşlerin yerinde uzun açıkladık ama biz bu konunun detayını kendimiz incelemedik. Sadece öz bilgileri verdik. Dinin halis olması noktasında girişimlerimiz olduydu. Bunu biliyorsunuz. Ama sağ olsun Yaşar Hocam'ın bu konuyla ilgili çok özel bir çalışması oldu. Allah selamet versin. Burada kendisinin şurada gördüğünüz Kur'an dışı vahyin imkansızlığı. Yani hepinize tavsiye edeceğim. Bunu iddia edilen şeylerin her biri tek tek ele alındı ve Kur'an'la ve yani aklen ve naklen bunun mümkün olmadığı noktasında hocamın çok değerli bir çalışması var. Dediğim gibi bu Kur'an'ı çalışmada, Kur'an hizmetinde büyük bir boşluğu doldurdu. Onu size ben takdim ediyorum ama konuyla ilgili ayrıntıları da bu bilgileri de değerli hocamızdan rica ediyoruz. Kendisine de selam ve saygılarımı iletiyorum. Ondan sonrasını hocamdan sonra özel sohbet ederiz. Hocam buyurun. Teşekkür ediyorum hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah insanları karanlıktan aydınlığa çıkarmak için vahyini kulu seçilmiş Resul Hazreti Muhammed'e gönderirken rahmeti gereği bizi de o vahiyle aydınlatmış oluyor. Şimdi bu Kur'an vahiy nedir, ne değildir ona geçmeden önce bu Kur'an bir proje ise Allah Kur'an'la ne murad ediyor? Kur'an'ı vahyetmesinin temel amacı ne? Önce onu bir tespit etmemiz lazım. Yani Allah-u Teala'nın 23 yıllık süreç içerisinde bu ilahi vahiyle muradı nedir? Önce bunu bir tespit etmemiz gerekiyor. Şimdi Kur'an bu 23 yıllık süreç içerisinde bu şu an iki kapak arasına yerleştirilen daha sonraki süreçte önce sözlü olarak gelip daha sonra yazıyla muhafaza edilmeye çalışılan bir metin olarak asıl şey adil bir yapı, ahlaklı bir yapı ve sorumluluk bilinci taşıyan bir birey ve bireylerden oluşmuş bir toplum inşa etmek istiyor. Adalet, sorumluluk bilinci ve ahlak, hayatın temeli. Şimdi Kur'an'ın indiği dönemde bunların ne olduğunu anlayabilmemiz için Kur'an neyi değiştirdi? Söylediği sözlerin indiği dönemde neye karşılık geldiğini anlamamız gerekiyor. Bunun için önce bir karşılaştırma, yani biz kıyaslama yapmazsak bir şey anlayamayız. İlim dediğimiz şey ancak kıyaslamayla elde edilir. Bu açıdan Kur'an neyi değiştirdi dediğimizde bu sorunun cevabını aramamız gerekir. Dolayısıyla Kur'an'ın indiği dönemde insanlar dindar insanlardı. Yani biz bir defa bu müşrik, bu cahiliye olgusunu yeniden bir anlamamız gerekiyor, kafa yormamız gerekiyor. Bu insanlar böyle çok cahil, bedevi insanlar değil. Bedeviler vardı ama Mekke'de müşrikler Hristiyanlarla birlikte, Yahudilerle birlikte yaşayan Yemen'e, işte Körfez bölgesine, Şam'a ticaret yapan yani çok kültürlü yapıdan haberdar olan aslında kozmopolit toplum içerisinde, çok kültürlü toplum içerisinde yaşayan insanlardı. Yani kültürel seviyeleri bir müşrik, bir Hristiyan'dan, bir Yahudi'den daha aşağı değildi. Kur'an okuduğunuz zaman, o tartışmalar, özellikle ahiretle ilgili tartışmalarını okuduğunuz zaman, bu insanların felsefi birikim, kendi dönemleri içerisinde özellikle felsefi birikimlerini de görürüz. Casiye suresini okuduğunuz zaman çok net olarak görünür. Şimdi bu Kur'an'ın indiği dönemde ister şehirlisinden, ister Bedevi çölde yaşayan Bedeviler de baktığınız zaman birkaç tane temel öge var. Bunlardan bir tanesi asabiye kavramı. Bu asabiye kavramındaki temel şey şu. Kur'an-ı Kerim'in adalet algısını anlayabilmemiz açısından bu asabiyet kavramını bir cümleyle açmam gerekiyor. Şöyle ifade edebiliriz. Bu asabiyet içerisinde her şey bu kavmin veya kabilenin geleceği için, çıkarları için yapılır, esastır. Yani her şey mübahtır orada. Hatta bir söz var, şöyle söylenir. Kabile daş anlamında zalim de olsa, mazlum da olsa kardeşine sahip çıktır. Yani şu an Müslümanlar arasında çok kullanılan kol kırılır, yen içinde kalır. Ya bizim mahallenin adamıdır, dokunmayalım, kalsın. İşte Kur'an-ı Kerim'in en temel değiştirdiği şey bu. Ve bunu Arap'ın indiği dönemde böyle dediği bir cümleyi Kur'an şuna dönüştürür. Kardeşin de olsa zalimse karşı çık, mağdur ve mazlum olsa, öteki de olsa yanında ol, ona sahip çık. Düşüncesini esas olarak getirir. Yine daha sonraki süreçte Kur'an'ın terbiyesinden geçen Resul de şunu der. Kendin için istediğini, ben günümüzün diline tercüme ederek söylüyorum. Kendin için istediğini, öteki için istemediğin sürece insan olamaz, adam olamaz, Müslüman olamaz. Bu temel prensibi getir. Buradan işte ahlak, buradan sorumluluk bilinci ortaya çıkar. Kur'an'ın indiği dönemde Mekke ve çevresinde bir ilah kurumu vardı. İlah kurumu dediğimiz şey, insanlar ekonomik olarak kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek, o zamanın şartları içerisinde bugünkü ortak pazar Avrupa Birliği'ne denk gelecek bir proje içinde yaşıyorlardı. Peygamber Efendimiz geldiğinde bu projenin en az 75 yıllık, 100 yıllık bir geçmişi vardı. Yıllarca birbiriyle savaş yapan kabileler çıkar merkezli. En azından yılda 4 ay, haram aylar dediğimiz aylar içerisinde bir araya gelerek kendi çıkarlarını koruyorlar. Bu arada her kabile ortaklaşa kervanlar düzenliyorlardı. Yemen'e, Şam'a, diğer bölgelere. Dolayısıyla küçük büyük her kabile buradan yararlanıyordu. Çıkar merkezli bir ilişkileri vardı. Dolayısıyla siz orada çok böyle fakir, kölelik düzenli bir tarafa korsanız, köleleri kaldırırsanız insanların birbirine karşı asabiye kültürü içerisinde birbirlerine karşı az çok sorumluluklarını yerine getirdiklerini, çok zengin olanın daha çok kazandığını, büyük kabilelerin daha çok kazandığını, küçük kabilelerin az olduğunu ama yaşamlarını sürdürebildiğini görüyoruz. Dolayısıyla benim şöyle bir tezim var. Kur'an'ın kişiyi muhatap alabilmesi için kişi de önce karnını doyurması gerekir. Güvenlik sorununun olmaması gerekir. Temel ihtiyaçlarını, havacı asliye dediğimiz o temel ihtiyaçlarını karşılaması gerekir ki Kur'an'a kulak verdiğinde onu anlayabilsin, dinleyebilsin. Yani kişinin akşam evine götürecek ekmeği yoksa, güvenlik problemi varsa, her an öldürebileceğin kuşkusuyla, hapse düşebileceği kuşkusuyla yaşıyorsa, siz bu Kur'an'ın zaman zaman felsefi, zaman zaman ahlaki ihtiyaçlarını düşünemezsiniz, aklınıza gelmez. Yani benim şöyle bir şeyim var, özgün düşünceler özgür ortamlarda yetişir. Kur'an'ın işte Roma varken, o zaman İstanbul, Konstantinopolis varken, İsfahan varken Mekke gibi bir çöl ortamına gelmesinin pek çok nedeni var. Bunlardan bir tanesi, orada insanların bu cemaatlerin, devletlerin baskısından biraz daha uzak birey olma, kendisi olma potansiyelleri vardı. Dolayısıyla bu potansiyeli Kur'an-ı Kerim ivme kattı, bu potansiyeli işte imana dönüştürdü. Onlar bir şekilde Kur'an'la muhatap oldular. Şimdi buradan yola çıktığımızda bu insanlar dindar insanlardı, namaz kılarlardı, oruç tutarlardı, kendi inançları vardı. Ama burada yaptıkları şey Allah'ı hayattan kovmuşlardı. Onların nazarında aynen Yahudilerde olduğu gibi silik bir Allah inancı var. Allah gökyüzünde, Allah onların işlerine karışmaz. Allah günlerine, hayatlarına egemen değildi. Dolayısıyla Kur'an'la ilgisi açısından söylüyorum, vahiy ilgisi açısından söylüyorum. Bir cahiliye Arabi için bilgi iki şekilde elde edilebilirdi. Birincisi günlük işler, tecrübeyle atadan gelme, babalar mirası çok önemliydi. Atalar dini onlar için çok önemliydi. Bu günlük olaylar ataların tecrübesine göre bilgi o yönden elde edilirdi. İkincisi gaybla ilgili bilgiler onların kültüründe cin kaynaklıydı. Yani insanın, Tanrı'nın insanla konuşması veya başka türlü şeyler onların kabul edebileceği şeyler değil. Dolayısıyla onlara doğaüstü dedikleri, dışarıdan gayb dediğimiz, gizemli dediğimiz bir şey olduğunda bunlar cinle kendilerini ifade ederlerdi. Mesela o toplumun şairleri vardı, o toplumun kahinleri vardı. Her şairin ve her kahinin kendisine gaybten haber veren cinler olduğuna inanırlardı. Şimdi Allah'ın Resulü Muhammed bana Allah vahyetti demeye başladığında da bunlar hayır ya sen bir şairsin, sen mecnunsun, sen kahinsin diyerek bu vahyin kaynağını bu cinne bağlamaya çalıştılar. Dolayısıyla Mekki ayetlerde en çok tartışılan konulardan bir tanesi vahyin kaynağı kim? Mesela Necm suresinde Allah diyor ki o vahyedilen bir vahiydir, o hevasından konuşmaz. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Yani Muhammed'in size vahiy olarak söylediği, bana Allah'tan geldiği dediği şey kendi sözleri değil. Kendi içinden uydurduğu, kendi zihninden uydurduğu, kendi tecrübesiyle ortaya koyduğu şeyler değil. Bu Allah'ın Muhammed'e indirdiği, yüreğinde, beyninde, zihninde bulduğu ve size aktardığı şeylerdir. Yine aynı şekilde bugün bütün musafların üzerinde yazar. لَا يَمَسَّهُنَا اِلَى الْمُتَّحَرِينَ buna temiz olanlardan başkası dokunamaz diye yazar. Bunu da abdest olarak yorumlarlar. Bu da temel problemlerden bir tanesi. Oysa burada şunu söylemeye çalışıyor. Dediğim o cin algısıyla ilgili. Yine burada diyor ki Allah-u Teala bu Muhammed'in kalbine inen, zihnine inen vahyi cinler Muhammed'e getirmiş olamaz. Cinler sizin ürettiğiniz bir şey. Dolayısıyla bunlar fesattan başka, kötülükten başka, zulümden başka bir şey üretmezler. Hakkı batılı birbirine karıştırırlar. Bunlar bu açıdan tevhide terstir, şirk içerisindedirler. Dolayısıyla pistirler ve bu necis olan varlıkların Kur'an'a manevi anlamda yaklaşmaları, vahye yaklaşmaları mümkün değildir. Bunu Allah korumaktadır. Ve Resulünün vahyine kalbine yerleştirmiştir. Dolayısıyla buna temiz olan o Allah'ın iradesinden başka hiçbir şey yaklaşamaz. Onlar o cinlerin veya başka o gizemli varlık olarak düşündüğünüz şeylerin bu vahye yaklaşması mümkün değil der. Dolayısıyla Resulün insanlara aktardığı şey, bana Allah'tan geliyor dediği şey şu an bizim ilahi kelam dediğimiz, mushaf içerisinde olduğuna inandığımız Kur'an'dı. Ama daha sonraki süreçte insanlar farklı bir peygamberlik algısı ortaya koymaya başladılar. İşte parmaklarından şairler fışkıran, ırmaklar akan, gaybi bilen, bir parmağıyla ayı ikiye ayırabilen, bir tencere yemeğin içerisine tükürdüğünde 300 kişinin, 3000 kişinin, 10.000 kişinin karnını doyurabilen, işte 1 milyon, 2 milyon erkeğin gücünde cinsel güce sahip olan doğaüstü, yarı tanrı, tanrısal bir varlık inşa etmeye çalıştılar daha sonraki süreçte. Oysa Kur'an-ı Kerim bunun tam tersini söyler. Kur'an-ı Kerim der ki o beşer bir resuldür. Özellikle mesela Hazreti İsa ile ilgili Kur'an anlatırken Meryem oğlu Mesih'tir. Çünkü Hristiyanlar Hazreti İsa'nın tanrısallığına inanırlar. İşte bu Hristiyanların yani Allah'la ilişki kuran beşer olgusunu Allah'ın rahmeti gereği inzal ederek yani tenezzül edip yeryüzüne inerek vahyini indirerek insanı işte tanrılaştıracağı yerine Allah insana tenezzül ederek kendi vahyini gönderir rahmeti gereği. İşte dolayısıyla Meryem oğlu İsa tabirini kullanır. Bu da İsa'nın insanlığına, beşerliğine vurgu yapmak için. Bunu yapan bir din, Meryem oğlu İsa'nın tanrısal olarak algılanan Meryem oğlu İsa'nın beşer olduğunu söyleyen bir vahiy, bir din herhalde Hazreti Muhammed'i tanrısal yapacak hali yoktur. Daha sonraki süreçte işte levlak, levlak, halak, levtak, evlak denmiştir. Yani bütün alemleri senin yüzü suyu hürmetine yarattın. İşte insanlar cennete giderken işte orada Hazreti Muhammed'in ismini görecekler vesaire falan diye. Böyle bir peygamberler arası, benim peygamberin senin peygamberinin döver anlamında bir yarışa sokulmuştu. Oysa Kur'an-ı Kerim onda güzel örnekler olan bir insan olarak anlatır peygamberi. Peygamberlerde güzel örnekler var. Şimdi ben nasıl birisini örnek alabilirim? Benimle aynı ontolojik düzlem üzerinde hareket eden birisini örnek alabilirim. Yarı tanrı birisini ben sorgulayamam, örnek alamam. Ben o hayatımda onun karşılığı olmaz. Peygamber dediğimiz kişi benimle aynı düzlemde ama benden bir adım önde. Emin, ona güvenebileceğim, sırtımı dayayabileceğim, her an bana destek olabilecek, beni yarı yolda bırakmayacak bir örnek profil benim için. Resul, Kur'an bunu bu şekilde izah eder. Ve dolayısıyla der ki, böyle bir yapıda olduğu için Allah, melekler ve Müslümanlar ona destek verirdir. Ama bu ayeti daha sonraki süreçte Müslümanlar Allah orada salat kelimesi geçtikten geçmesi dolayısıyla Allah, melekler ve Müslümanlar peygambere salat eder, dua eder. Ondan sonra mesela bu gelenek olarak şöyle gelişmiş. Biz Peygamber Efendimiz'in ismini duyduğumuz zaman sallallahu aleyhi ve sellem deriz. Bundan dolayı. Bununla bir ilgisi yoktur. Tamam, değerli bir insandır. Ona değerli insan dersiniz, saygısızlık yapmazsınız. Bunların hepsi doğru. Ama onu tanrısallaştırmanın, onu ayaklarını yerden kesmenin anlamı yok. Şimdi bunun üzerine tüm bu beşer bir Resul insanları kesmediği için, kendi adına konuşturamadıkları için bu kez yani beşer üstü bir Resul, yani her sözü vahiy olan bir Resul inşa etmeye başladılar. Çünkü elimizdeki Kur'an ne kadar tarif edilirse edilsin bir bütün olduğu için orada her şeyi istedikleri bir dini Kur'an'dan kalkarak icat edemediler. Kur'an onların pek şu ne kadar ayetlerin yerlerini değiştirmeye çalışsalar, anlamlarını değiştirmeye çalışsalar, kavramların içeriğini değiştirseler, mesela bu kitaptan hikmet kavramını mesela örnek olarak verdim. Hikmet kavramı Kur'an'da vahiy anlamında geçerken, daha sonraki süreçte önce peygamberin sünneti olarak algılanmış, daha sonra felsefe olarak algılanmış, daha sonra işte bir hikmet, gizemli bilgi olarak algılanmış. İsmi içeriği yeniden inşa edilmiş. Oysa Kur'an-ı Kerim'de kitabı, yani uygulanabilecek, yaşanabilecek hayat kitabını size gönderdik demiş. Oradaki vav atıf harfi, Türkçedeki Ali ve Hasan geldi ifadesi anlamında değildir. Bu dille ilgili burada uzun uzun açıklamalar yapıyorum kitabın ön kısmında. Tefsir edatıdır o. Yani bir şeyi açıklayan, Ali, yani Mustafa'nın oğlu Ali anlamında Ali'yi tanımlayan bir şey. Kitap. Ama bu kitap nasıl bir kitap? Bu kitap salt teorik, hayatla ilişkisi olmayan, hayatla ayakları yerden kesik işte bir kitap değil. Tanrı'yı, yani Allah hak bir şekilde anlatan, insana ayna olan bir kitap. Uygulanabilir kitap, size örneklikler ortaya koyan bir kitap anlamında işte kitabı, yani hikmeti indirdim demiş. Ama daha sonraki süreçte insanlar bunu istismar ederek buradaki kitap Kur'an'dır, hikmet de sünnettir. Yani dolayısıyla Kur'an'la Allah'ın Resulü'nü birbirine rakip hale getirmişler. Birbirinin alternatif haline getirmişler. Oysa Resul'ün görevi o aldığı Kur'an'ı insanlara ulaştırmak ve ona uygun, ona göre bir hayat yaşamak. Yani Allah'a ve Resulüne itaat demek, Allah'a itaat demek, Resulünün getirdiği vahye itaat demek. Yani bunlar birbirinden ayrı şeylerdir, şeyler değil. Ama daha sonraki süreçte dil yeniden inşa edilirken, din yeniden tedvin edilirken, oluşturulurken, bütün kavramlar maalesef yeniden oluşturulmuş, yeniden doldurulmuş, yeni kelimeler, yeni anlamlar onun içerisine konmuş. Onun için toplumun, Kur'an toplumun gündeminden uzaklaşmış, gitmiş. Din dediğimiz şey gizem, işte insanların günlük sorunlarına çare olmayan, insanları ilgilendirmeyen, işte muska yazıcılarının, hurafacıların elinde, siyasilerin elinde birçok şeyi meşrulaştıran bir araca dönüşmüş. Maalesef. Oysa Kur'an insanlığı, demin başta söylediğim gibi, karanlıklardan aydınlığa çıkaran bir hidayet rehberi. Hadi. Yani ona hakkı tanıyabilme, demin hocam söyledi, yani rüşte götüren bir kitap. Rüşt dediğimiz şey, yani hakkı, doğruyu yanlıştan ayıran feraset demek. Bakış açısı demek. İşte Kur'an bize bunu veriyor. Siz bunu okuduğunuz zaman şunu görüyorsunuz. Yani yanlışı görüyorsunuz, doğruyu görüyorsunuz ve orada onu anlamaya çalışıyorsunuz. Onun için zaten bizim bu içimizde var olan bir şey. Şöyle bir durum da söz konusu. Allah evreni yaratmış, sonra insanı yaratmış, sonra vahiyine göndermiş. Yani Kur'an-ı Kerim'de de enfus ayetler var, afaki ayetler var, bir de münzel ayetler var. Afaki ayetler evren ayetleri. Allah-u Teala'nın sünnetullah ve adetullah dediği şey. Şimdi Kur'an'da bu sünnetullah'a ve adetullah'a ters bir şey bulamazsınız. İnsanın fıtratı, insanın doğası, insanın kendisi de, kendi bedeninde, kendi oluşumu da bir ayet insan için. Bir işaret, bir yani Kur'an'da bir işaret. Yani ayet olması açısından Kur'an, evrendeki yasalar ve insanın kendi doğası, fıtratı aynı ölçüde. Sadece belki şunu söyleyebiliriz. Yani Kur'an bizim açımızdan evreni ve insanı tanımamızı kolaylaştıran bir el kitabı, bir hayat kitabı, bir kılavuz. Hayatımızı, hayatı anlamak kılavuzu. Onun için eğer biz rehberimizi Kur'an yapmazsak ve aklımızı da devre dışı bırakırsak, çünkü Kur'an-ı Kerim şunu söylüyor, göz, gönül, Kur'an, kulak, her şey anladığınızı, anlayıp anlamadığınızı, anlayıp anlamadığınızdan sorumludur. Yani kalbimiz sorumlu, gözümüz sorumlu, yani soru sormak zorundayız, sorgulamak zorundayız, yani aklımızı kullanmak zorundayız. 70'ten fazla yerde Kur'an-ı Kerim'de akletmez misiniz, düşünmez misiniz, sorgulamaz mısınız diyor. Bu açıdan şüphe imanın temelidir. Siz şüphe etmeden, sorgulamadan Kur'an'a ulaşamazsınız. Yani Kur'an-ı Kerim kendine de meydan okuyor. Buyurun diyor, Kur'an gibi metin ortaya koyabiliyorsanız koyun, gücünüz yetiyorsa. Yani Kur'an kendini bile tartışmaya açan bir kitap. O kadar kendinden emin ve güvenli. Oysa biz Müslümanlar olarak Allah'ı anlatmaktan aciziz, Peygamber'i anlatmaktan aciziz, hakikati anlatmaktan aciziz. Ama bu mahalle bizim olsun diyoruz. Başkaları bize karışmasın. ya bu mahalle bize yeter. Oysa Müslüman için esas olan tüm insanlıktır. Biz tüm insanlığa örnek olmak istiyoruz. Kur'an bize bu sorumluluğu veriyor. Yani Kur'an-ı Kerim mesela özellikle Mekki surelerde eyyuhan nas diyor. Ey insanlar. Yani tüm insanlığa şahit olacak, tüm insanlığa kılavuz ve rehber olacak ilkeler ortaya koyuyor. Bu ilkelere göre bizim hayatımızın anlaşılmasını istiyor ve Mekke'de koyduğu bu ilkeleri Peygamberimiz Hazreti Muhammed Medine'ye gittiğinde bir örneklik ortaya koyuyor. Bu açıdan Kur'an'ın sabiteleri vardır, değişkenleri vardır. Bu sabiteler çerçevesinde diyor ki Allah-u Teala, bakın ben size Mekki surelerde ortaya koyduğum bu sabiteler çerçevesinde Medine'de şöyle bir bireyler arası ilişki, birey toplum arası ilişki, toplumlar arası ilişkiyi düzenleyebilirsiniz. Ben size bunlarla ilgili küçük bir örnek vereyim diyerek 20 bin nüfuslu bir Medine'de bir model ortaya koyuyor. O bir sadece model. Siz onu bugüne o Medine'deki o uygulamayı da esas alarak, onu da göz önünde bulundurarak ama özellikle Mekki surelerdeki o sabiteleri esas alarak yeniden o Kur'an'ın adalet algısını, sorumluluk algısını, ahlak algısını yeniden inşa edebilirsiniz. Yeniden inşa etmek durumundayız. Hukukunu yeniden ortaya koymak zorundayız. Yani birçok olayın ilkeleri var, hikmetleri var. Dolayısıyla bugün dünyada yaşanan olayları, İslam adına yaşanan olayları falan gördüğümüz zaman da yüreğimiz kan ağlıyor. Dolayısıyla Kur'an ötekileşmeyi reddeden, zulmü reddeden, tam tersine adaleti egemen kılmaya çalışan bir algı, bir zihin inşa etmeye çalışıyor. Bunun için Kur'an'ı hurafelerden arındırarak, ataların din olgusundan arındırarak ve aklımızı devre dışı bırakmadan, aklımızı örtmeden, aklımızı da esas alarak yeniden okumak zorundayız. Bu açıdan özellikle nüzul sırasını takip ederek veya Kur'an'ın sonundan başlayarak, yani Fatiha suresinden değil de Nas, Felak, İhlas suresinden başlayarak, Mekki sureleri önceleyerek okuduğumuz zaman Kur'an'ın indiği dönemde nasıl bir zihin inşa ettiğini, neyi öncelediğini görmüş oluruz. Yani Kur'an'ın en temel problemlerinden bir tanesi insanın kendisini tanımadığını ortaya koyması. İlk surelerden Alak suresinde insanın istina ettiğini söyler. Yani insanın tanrılaştığını, kendini tanrı gibi gördüğünü söyler. Oysa der ki ya sen işte bir kan pıhtısından, bir meniden yaratılmadın mı? Ya kendini niye bu kadar büyütüyorsun? Oysa devam eder daha sonraki surelerde. Onlar Allah'ı gereği gibi takdir edemedikleri için, tanımlayamadıkları için sapıttılardır. Dolayısıyla Yahudilerin ve müşriklerin tanrı algısında korkunç, ceberrut kullarıyla problemli bir tanrı var. Onların algısında tanrı şöyledir. Ya kulların bir açığını bulsan da şu kullara zulmetsen, şunlara bir felaket göndersen, bir yağmur göndersen, bir tufan göndersen, bir deprem göndersen de helak etsin anlamında bir tanrı algısı var. Bunun için azgın bir tanrı anlayışı içerisinde o tanrının azgınlığını dindirmek için kurbanlar adarlar. Ya şu tanrıya gidelim, kurban adayalım da biraz azgınlığını dindirelim. Kur'an-ı Kerim bunu reddeder. Böyle bir tanrı yok. Der ki Kur'an'daki tanrı size şah damarınızdan daha yakın. Kur'an'daki tanrı baktığınız zaman Kur'an'daki Allah şu soruları sorduğunuz zaman çok net olarak görürsünüz. Kur'an Allah neyi sever? Allah neden nefret eder diye sorular sorarak Kur'an okuduğunuz zaman şunu görürsünüz. Kur'an'daki Allah fakirin gözyaşındadır. Mağdurun o inleyen sesindedir. Bunların giderilmesindedir. Sana ne harcayacaklarını sorarlar diye sorar Kur'an. Der ki, ihtiyacın dışındaki her şey, hepsi. Yani insanla paylaşmayı, karşıdakine sahiplenmeyi, işte bir fakire verdiğiniz zaman Allah'a vermiş olursunuz. Bir mağdurun mağdurluğunu giderdiğiniz zaman işte Allah'a yakınlaşmış olursunuz. Yoksa teorik olarak sen bütün günün işlerinde insanları kazıkla, faizle, şununla, bununla yap, akşam git veya günde 5 vakit namaz kıl veya şu kadar kurban kes, senede şu kadar hacca git veya umreye git. Allah'ın nazarında bunun hiçbir değeri yoktur. Esas olan işte insanları ötekileştirmeden, Tanrı'yı yeryüzünden kovmadan, yüreğinden kovmadan o Kur'an'ı rehber alarak yaşayabilmektir. Sanırım hocam soru cevap da devam etsek. Teşekkür ederim. Yoksa sağ olun. Söz çok bizde. Sağ olun. Hocam çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Geldim, koştura koştura şeyi de bıraktım. Hiç önemli değil. Ben ticari olarak bakmıyorum. Esas alışveriş bu. Öbürü ekmek parası. Limon da satsanız karnınız doyar, yalılar da. Allah'ım affet dedim. Eğer öyle bir şey yaptıysam, hani herkesin hayatında acılar var. Niye yani bunu yazdım dediyse, affet dedim. Link indi. Linge bastırdım. Gitmesi gerekir. Ben sizin İnşirah suresi. Ama ben sizin olduğunu bir 6 sene sonra o idrake varacağım. Birebir sizin anlatımınız. 6 sene sonra dedim ki ya Rabbim bana uzatla cevap verdin. Yarısını kabul edip yarısını kabul etmemezlik yapmazsın sen. Kafamda birkaç soru daha vardı efendim. Onlara da girdim. Onların da cevabını aldım. Hem teşekküre geldim hem güzel esmanızı görmeye geldim. Allah razı olsun. Şimdi hayır. Şimdi şöyle işin özü şu. Bunların bizimle bir alakası yok. Siz kendi yiğitliğinizi bulmuşsunuz. Olay bundan ibaret. Şimdi hocam burada da izah ettik. Biz de girişte izah ettik. Bunlar bizim hani kafamızda oluşmuş, toplumda oluşmuş, bireyler arası, birey toplum arası, toplumlar arası, ülke arası sorunların, daha önce oluşmuş sorunların da cevapları hep burada geldi. Burada Kur'an'ı okuduğunuz zaman göreceksin, Furkan suresinin 32. ayeti var. Orada kafirler diyorlar ki bu kitap niye defaten bütün olarak elinde gelip inler. Lütfen oturun şöyle. Ben böyle efendim. Çok rahatım. Ona tabii şu var. Hocam da bu kitapta buna zaten değindi. Bizde bu değişik zamanlarda belirttiğimiz bir şey var. Evet. Din adına, Allah adına, Kur'an adına, peygamberimize ne sorulduysa hiçbirisini kendisi cevaplamadı. Hepsinin cevabı Allah'tan geldi. Böyle olunca yine böyle bir soru geldi. Ya bu kitabı bu adam niye? Yani bugün 3 ayet, yarın 5 ayet, öbür gün 10 ayet falan böyle necim necim getirip bize takdim ediyor da topyekun hani şimdi okula, üniversiteye giden bir öğrenci, tıp fakültesine giren bir öğrenci eline topyekun kocaman 2000 sayfalık bir kitap önüne konuyor. Ondan sonra başlıyor yavaş yavaş. Böyle değil de niye böyle ünite ünite geldi falan gibicesine sorulduğu zaman bunun gerekçelerinde tabii birkaç şey var da Bir tanesi şu, nerede bir problem yok ki ona çözüm olarak gelmesin. Hastalık olacak ki reçete yazılacak. İşte aynı onun gibi, şimdi bu mübarek kitabımız var ya, şimdi elimizde toplu ama biz hayatta problemlerimizi tek tek yaşıyoruz ya, bugün bir sorunla karşılaşıyoruz, onu arasak onun cevabını burada hemen Allah'tan gelmiş olarak buluyoruz. Yarın bir başka problem olabiliyor. Yani dediğim gibi bu bireysel oluyor, toplumsal oluyor. Yine onun da cevabını bir başka yerde daha var. O da gelmiş, o da gelmiş, o da gelmiş. Ha ne var ki o günkü adamın kendi hayat şartlarına göre gelmiş. Ha bugünkü bizimki biraz farklı olabilir. Yani onlarınki ilkel olabilir. Nasıl anlatayım? Evet. Onlarınki affedersin, katırla deveyle ilgili bir problem olabilir. Bizim problemimiz de otomobille, uçakla vesaire yani. Ama problem özünde aynı. Onun ayetinde burada buluyoruz. Ve onun için bizlerin yaptığı, gayret ettiği şey, bak hocamın da Allah razı olsun hepimizin el birlik ettiğimiz bir şey var. Bu nedir? Bu bize gelen mesajı katıksız olarak, yalın olarak, kul müdahalesi olmadan insanlara ulaştıralım. Ulaştırmazsak faydası olmuyor. Yani şimdi şöyle düşünelim. Biliyorsunuz farmakolojide belirli dertlerin ilaçlarıyla ilgili terkipler var. Baş ağrısının ilacı ayrı, diş ağrısının ilacı ayrı, bilmem ne hastalığının, kanserin, ülserin neyse her birinin bir ilacı var değil mi? Bu ilaçların her birinin de orada bir formülleri var, terkibi var. Şundan şu miktar, bundan bu miktar diye şey yapacak, böyle değil mi? Şimdi bu terkibin içerisine bir kanser hastası için yapılmış bir ilacın terkibinin içerisine tutsak da biraz da kendimizden bir malzeme katarak ilacı biraz çoğalsak, değiştirsek, o ilacı kanser hastasında uygulasak onun yararı olur mu olmaz mı? İşte artık hocam şimdi onun tarihiyle de ilgileniyor. Yaklaşık biz 1400 senenin veyahut da 1500 senenin son 1300'ünü ele alacak olursak şimdiye kadar Kur'an'ın reçeteliği, terkibi, ilaçlığı hep sulandırıldı. Dediğim gibi katkı maddeleri konuldu. Başkaları tarafından bir şeyler eklendi. Onun için de toplumda işe yaramaz hale geldi. Yani eski tabirle iksirin özelliği bozuldu. Ha, ama herkes hala dindar. Ama bir bakıyorsun ki bu bir dindarlık iki şeyle yürüyor. Birisi bu işin ticaretini yapıyor, oradan götürüyor malı. Birisi de o kadar aptal ki zühr tesellisiyle Cenab-ı Hak bana böyle bir kader yazmış, ben de bunun çilesini çekiyorum, kaderimi yaşıyorum. Hocam demin ifade etti, bak 70'in üstünde akılla ilgili, değil mi? Aklı kullanmayacak mısınız? Saksıyı çalıştıracak mısınız? Bir ayet var. Ama adam hala diyor ki, ya Cenab-ı Hak bana bu kaderi yazmış. O yesin, bu çiğnesin. Anlatabilir miyim? Ben böyle gideceğim. İşte yanlış olan bu. Onun için şu anda bu ilacı toplumun dertlerine, tasalarına faydası olabilmesi için bunun Allah'tan geldiği gibi insanlığa sunulması gerekiyor. Bizler de bu işi yapmaya çalışıyoruz. Allah razı olsun. Hepimiz yani şu anda dediğim gibi eskiden yalnızdık. Şimdi çoğaldık. Bak şu anda hocam dediğim gibi sonradan gelen arkadaşlar var. Bakın yani bu iksirin sulanmaması gerektiği noktasında peygamberin de bu şirkette ortaklığı var. O da yönetim kurulunda, onun da söz hakkı var. Onun da kanun, kural koyma hakkı var diyen heriflere Kur'an dışı vahiy imkansızlığı. Bunun eski daha büyük kalın şeyler var. Kaç sene oldu bu? Ve 10 sene geçti evet, değil mi? Evet. Şimdi bunların mücadelesi veriliyor. Ve Allah razı olsun hepinizden. Şöyle arz edeyim. Sizin fark ettiğiniz şey bizde kendi özünüzü, kendi malınızı, daha önce kaybettiğiniz malı bizim aracılığımızla şimdi buldunuz, ona seviniyorsunuz. Yani ona teşekkür ediyoruz. İsminizle başlar mısınız lütfen? Çiğdem okumuşlar. Evet, memnun oldum Çiğdem Hanım. Çok sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederiz. Yani görünüşler ki bunlar daha büyük platformlarda böyle daha bir şey söylerdi. İnşallah görüşülür, taşınır. Rahman direk yerde kalmaz, şeytan bile kalmıyor. Adam mafya olmuyor. Evet, Cenab-ı Allah'ın saygısı var demeyi. Biraz Allah, da siz söyle. Evet, Allah razı olsun. Yani dini biz şu an doğmalaştırdık. Evet. Allah-u Teala'nın bize rahmet olarak gönderdiği kitabı da donuklaştırdık, doğma haline getirdik. Onun için mesela ben kutsalın egemenliğinden, adaletin egemenliğine de bir kitap yazdım. Yani kutsalı, bu hayatımızı nasıl devre dışı bırakarak, aklımızı devre dışı bırakarak, vahiy devre dışı bırakarak bir doğma inşa ettiklerini anlatmaya çalıştım. Yani Kabe'yi işte doğmalaştırarak, Tanrı'yı doğmalaştırarak, hayatı doğmalaştırarak bizim onun üzerinde konuşma imkanımızı ve soru sorma imkanımızı ortadan kaldırdılar. Bir şeyi siz doğmalaştırdığınız zaman onu zulme dönüştürürsünüz. Mesela bu kitapta kutsalın zulümle eş anlama geldiğini ve adaletin zıddını olduğunu anlatıyorum. Esas olan yani bizi işte bu Kur'an'ın indiği dönemindeki o müşriklerin kutsalından, kutsal değerlerinden, kutlaştırdıkları Tanrı algısından, hayattan kovdukları Tanrı algısından, o kutsallarından kurtararak bize özgürlüğü veren bir kitap Kur'an. Bizi özgürlüğümüze kavuşturuyor. Kur'an'ın en temel özelliği burası, başka bir şey değil. Bundan sonrası bize ayna oluyor, kendimizi anlatmaya çalışıyor. Bize ufuk açıyor. Zincirlerimizi kırıyor. Yani zincirleri kıran bir kitap Kur'an-ı Kerim. O anlamda. Ama bugün, daha sonraki süreçte maalesef Kur'an'ın kendisi bir anlam bozulmasına uğrayarak, mesela Kur'an-ı Kerim, Kur'an'da Yahudi ve Hristiyanların kendi kitaplarını tarif ettiğini söyler. Kelimeleri yerlerini değiştirdiklerini söyler. Maalesef bizim Kur'an'ımız da metin olarak, resim olarak bozulmadı, sağlam olarak duruyor ama Müslümanlar onun içeriğiyle ilgili, anlamıyla ilgili, mesajıyla ilgili o kadar çok karartma yaptılar ki. Onun için bizim aklımızı kullanarak Kur'an'la tekrar arkadaş olmamız gerekiyor. Onunla iç dış olmamız gerekiyor. Yani yatarak, uzanarak, kalkarak, gezerek, tozarak her zaman Kur'an'la hasbihal etmemiz gerekiyor. Yani hayatımızın mihenk taşı haline getirmemiz gerekiyor. Bir olmayanın duası hocam kabul olmaz zaten. Evet. Bir olmayanın. Tabii, evet. Allah çok büyük bir özgürlük var. Sana şart damarından yakınım diyor. Evet. Ben Allah'la insanın bütünlüğü olarak kabul ediyorum. Hiçbir yere sığmayanın gönülde olduğunu. Evet. Bir de şu var hocam. Sezginin, İmam-ı Gazali'nin çok güzel bir sözü var. Sezginin kanıta ihtiyacı yoktur diyor. Bakın o sizin inşirah resmi o arada hani melete basıyorum. Gitmesi lazım bilgi. Daha önce de onunla ilgili bir şey aramamışım. Sizin açılımınız benim. Fakat 6 senede hazmettim ben, demek ki ben bunu. Bir gün oturdum dedim ki, ha, diğer inşirah surelerindeki anlam bütünlüğü oturmuyor dedim. Benimki başkaydı. Kitabı getirdim. Oradan girdim. Hakkı Yılmaz. Hakkı Yılmaz. Aa, benim kafamda şu şu şu şu sorular da vardı. Cenab-ı Allah bir insanın yarısını kabul eder de yarısını etmemezlik yapmaz, hele evet. İlim konusunda, hele ilahi yayıncılıkta. Ve onları da Allah razı olsun aldım. Teşekkürüm sonsuz. Allah razı olsun. Dediğim gibi kendi yetiğinizi bulmuşsunuz. Teşekkür ederim. İlk vesile olduysak. İnşallah sizin yayınlarınızda satmak dediğim o okuyucuya ulaştırmak istiyorum. İnşallah. İnşallah. Sağ olun. Ben dinlerim yani sözünüzü. Benim bir sorum olacak. Buyurun, buyurun. Şimdi bir kitabınızla ilgili bize bir bilgilendirme yaparsınız. Evet. Kur'an dışı vahiyet imkansızlığı evet. Nasıl? Evet. Çünkü birçok veri var. Mesela bir elimizde Elike hadisi var. Hani bir gün gelip koltuğun üstüne oturacaklar. Bir de ona değinirseniz bize aydınlatırsanız ne olur? Evet, şimdi bu gayrimetlu vahiy dediğimiz, yani Resul'ün her söz ve davranışının Allah tarafından söyletildiği ve her sözünün vahiy olduğu anlayışı aslında bizim şu anki din algımızın en temel problemidir. Şu an ben kitapta onu izah ediyorum. Eğer Müslümanlar şu an problemli bir hayat yaşıyorlarsa, şu an hurafanın esiriyseler, şu an geri kalmışlarsa, şu an bir zulüm düzenlerine sahipseler, şu an yaşadığımız El-Kaide IŞİD terörleri oluyorsa, şunlar oluyorsa, Hurafkins uçan kaçan insanlar doluysa, bunlar hep kendilerini bir şekilde bu gayrimetli vahiy ile meşrulaştırdılar. Orada kendilerini meşru gösterecek, işte Mehdiler gelecek, uçacak, kaçacak, keremat gösterecek şeyhlerin velileri o gayrimetli vahiy ile, Kur'an dışı vahiy ile peygambere söylettiler. Kur'an'da bulamadılar. Çünkü Kur'an'daki peygamber gaybi bilmez, geleceği bilmez. Kendilerine sadece söylenenle söylenen insanlara aktarır ve onda güzel örneklik yapar. Başka bir özelliği yok. Yani el-emin olmasıdır Muhammed'in en temel özelliği. Ama daha sonraki süreçte onu bir melek ve Tanrı konumuna çıkardıkları için artık onun her sözü Tanrı gibi bağlayıcı olmaya başlıyor ve Allah adına, Resul adına artık bir sürü sözler üretiyorlar. Kur'an adına üretemedikleri için, Kur'an çünkü iki kapakla sıkışmış vaziyette ama Resul adına her türlü sözü kâle kâle diyerek on binlerce, yüz binlerce işte söz ortaya koydular, cilt cilt kitaplar ortaya koydular. Şimdi Allah'ın Resulü şunu yapmaz. Ey insanlar, bugün ben size iki tane sözüm var, onu söyleyeceğim demez. Bir olay olur, onun üzerine kendi fikrini söyler. Birçok konuda der ki, ben bu işleri, dünya işleriyle ilgili, bunları siz benden daha iyi bilirsinizdir. Hatta bazı işlerde hata yapar, Kur'an onu düzeltir. Yani bazılarını düzeltmeye gerek duymaz çünkü günlük işlerde yapılan şeyi düzeltmesinin bir anlamı yok. Ya diyelim ki aşılama yapmış veya sağlıkla ilgili bir düşün, anasından babasından duyduğu bir şeyi söylemiş, o da ters çıkmış. Der ki bu işleri siz benden iyi bilirsiniz. Ama sosyal hayatla ilgili, toplumun din olarak algılayacağı şeylerle ilgili bir iş yaptığında da ey Resul, peygambere köle almak yaraşmaz demiş, onu da düzeltmiş. Böyle bir din algısı var. Daha sonraki süreçte, o erikat istediğiniz, diğer şeyler dediğiniz sözler, olayın şöyle bir tarihi serüveni var. Ben kitapta onu biraz anlatıyorum. Yani sahabe, Kur'an'ın indiği dönemde insanlar, bütün metinlere baktığımız zaman, birinci kuşak dediğimiz insanlar, Allah'ın Resulüne Kur'an'dan başka vahiy geldiğine dair hiçbir ibare yoktur. Hiçbir anlayış yoktur. Ne zaman? Üç tane temel kırılma noktası yaşıyor İslam coğrafyası. Yani İslam Müslümanlar. Birincisi, Peygamberimizin hemen vefatıyla birlikte, daha hatta Peygamberimizin cenazesi ortadayken, işte Beni Sakife dediğimiz yerde hemen bir hilafet kavgasına tutuşuyorlar. Ve orada Ebu Bekir şu sözü söylüyor. Araplar Kureyş'ten olmayan birisine itaat etmezler diyor. Burada Kur'an-ı Kerim'in mesela yıllarca, bu ben konuşmanın başında anlattığım asabiye kültürünü ortadan kaldırırken Peygamberimiz Bilal-i Habeşi'ye, işte ondan sonra Salman-ı Farsi'ye, şuna Er-Rumi'ye, bir sürü farklı kültürdeki insanlarla Arap'ın asil dediği insanları aynı seviyeye getirmişken, hatta birçok ticari işlerinde kendi adına görevlendirirken, kendi adına vekil yaparken, sıradan eskiden köle olan insanları, eskiden efendi olan insanların başına atamışken, bir nokta geliyor, bu düzeni Ebu Bekir'in bu sözü ters yüz ediyor. Yani bir defa siz teorik olarak Kur'an-ı Kerim'in kabile hiyerarşisinden, yani millet formuna dönüştürdüğü bir şeyi tekrar kabile asabiyesine dönüştürüyorsunuz. Pratik olarak, siyasi olarak. Siyasi bir çözülme burada başlıyor önce. Sonra Hazreti Osman'ın hilafeti seçilmesi döneminde valilerin bir sürü yanlış yapmasından dolayı karşı çıkan, isyan eden insanlar geliyorlar Medine'ye, diyorlar ki Osman'a istifa etmen gerekir diyorlar. Sen bu işi götüremiyorsun. Adamların seni kullanıyor. Osman şu sözü söylüyor. İkinci felsefe olarak temel kırılma da burada başlıyor. Bana diyor bir hilafet gömleğini Allah giydirdi, Allah çıkar. Demin hocam dedi kaderle ilgili. Kaderi birçok şeyi Allah'ın iradesine bağlaması. İnsanın bu konudaki yetkisini elinden almaya, bunun ilk felsefi şeyini ortaya koyuyor kırılma noktasında. Daha sonraki süreçte zaten Muaviye döneminde bütün yapılan o zulümler, Muaviye diyor ki Allah'ın bana ver dediğine veriyorum, vur dediğine vuruyorum, öldür dediğini öldürüyorum, rahmet ettiğine rahmet ediyorum diyerek bütün zulümünü, bütün şeyini Allah'a mal ederek, yani siz hak ettiğiniz için Allah beni sizin başınıza getirdi diyerek farklı bir din algısı inşa etmeye başlıyor. Böyle kırılmalar var. Bu kırılmalar yaşadıktan sonra bunları meşrulaştıracak söze, beyineye, bir delile ihtiyaç var. Kur'an bunun için yeterli olmuyor. Bir süreç içerisinde işte Resul algısı yeniden inşa ediliyor. Gaybi bilen, her şeyi söyleyen ve bütün sözü vahiy olan bir peygambere ihtiyaç duyuluyor. Dolayısıyla böylece gayri metlu vahiy dediğimiz anlayış süreç içerisinde, ilk 200 yıl içerisinde inşa ediliyor. Ondan sonra biz Kur'an'daki pek çok ayeti bu çerçevede düşünüyoruz. Hadisleri bu çerçevede düşünüyoruz. Oysa bunlardan bağımsız olarak Kur'an'ın o tarihi, Peygamber Efendimiz'in sözlerini, davranışlarını okuduğumuz zaman ondan örnek alacağımız çok şey var aslında. Ama burada hakla batıl birbirine karıştırdığı için hangisini insanlar üretmiş, hangisini Peygamber Efendimiz söylemiş, Kur'an ne söylüyor? Bunları birbirinden ayıracak elimizde bir kriter, bir ölçü kalmadığı için maalesef her şey birbirine karışmış oluyor. Bunun için de biz insanlara biraz daha kılavuzluk yapabilmek açısından Peygamber neyi söyler, neyi söylemez, Allah neyi söyler, nasıl bir peygamber inşa ediyor, bunları ortaya koymak için getirilen bütün delilleri teker teker Kur'an'la çürüterek bunun imkansızlığını akli olarak, nakli olarak, rivayetler açısından, Arap tarihsel açısından, Kur'an'a indik dönemdeki Arap'ın tahayyülü açısından bunun imkansızlığını ortaya koymaya çalışıyoruz. Kitap baştan sonra bunu anlatıyor. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederiz hocam. Ben dediğine bir şey ilave edeyim. Ben net olarak onu, o Erike hadisini, minareyi çalan kılıfını hazırlar boyutunda. Tamam mı? Minareyi çalan kılıfını hazırlar. Onun boyutu o. Evet, teşekkür ederiz. Soru sormak isteyen arkadaşlar varsa. Az önce belirttiğiniz gibi ilk bozulma, ilk kırılma anda Ebu Bekir'in vefatı, peygamberin vefatıyla Ebu Bekir'in önünde bir dönemde başlıyor. Bu da işten başkasına Araplar boyun eğmezler diye. Bu ilk Müslümanlar arasında da şunu söyleyebilir miyiz? Yani Kur'an'a baktığımızda şöyle bir şey görüyoruz. Peygamberlerin kitleler halinde, inanılmaz büyük kitlelerle çok fazla iman edenleri, çok fazla etrafında yakınları, onu çok iyi anlamış olanları yok. Aslında bizim bildiğimiz gibi değil, Muhammed'i gerçekten anlayan, vahiy gerçekten anlayan, doğru düzgün ona inanan insanların sayısı da çok azdı ki bak Kur'an başka bir şey söylüyor, sen kabileciliği getiriyorsun, sen şöyle yanlış yapıyorsun diyemediler. Tekrar sistemi düzeltemediler diyebilir miyiz? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? O özellikle ilk Peygamber Efendimiz'in vefatından sonraki dönemde incelemiş bir yol oldu. Şöyle söyleyeyim onunla ilgili. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de fetihten önce iman edenlerle fetihten sonra iman edenler bir değildirdir. Şimdi Mekke'nin fethinden önce veya Medine'de bir devlet ortaya çıkıp pasta ortaya çıkıp pasta paylaşılmaya başladığı süreç var. Ondan sonra öncesi var, sonrası var. Şimdi Mekke'deyken Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde işte en fazla 300 kişinin isminden bahsediliyor. 300 kişi. Peygamberimiz en son hayatta veda haccını yaptığı zaman 200 bin kişiden bahsediyoruz. Şimdi yine mesela Hucurat suresinde iman edenlerle Müslümanların birbirinden farklı olduğunu söyler. Hayır siz iman etmediniz. Ama işte paylaşırsanız, namaz kılarsanız, şunu yaparsanız, salat ederseniz, şunu yaparsanız Allah kalbinize imanı yazar, belki pekiştirir. Müslüman olduk deyiniz, yani teslim olduk. Yani orada bir genel çerçevede oradaki yapıya, İslam'ın yapıya giriyorsunuz ama bir süre içerisinde şunları yaparsanız içselleştirirsiniz anlamında. O süreçte yani insanların Kur'an'ı anlayan bir kesim vardı. Onun yolundan giden, peygamberin yolundan giden, onu anlayan insanlar vardı. Eğer o insanlar olmasaydı zaten bu kadar bize ulaşmazdı, bu kadar bereketli bir yapı olmazdı, güç olmazdı. Ama daha sonra o insanların, o az küçük grubun bereketli çalışmasıyla, gayretli çalışmasıyla birçok şey ortaya çıktı, birçok şey yapıldı. Yani o fetihler öncesinde Medine'de ortaya konan uygulamalarda pek çok örneklik ortaya kondu. Ama insanın doğası gerekir. Hayatın temeli imtihandır. Kur'an-ı Kerim der ki فَالْهَمَا فُجُرَا وَتَقْبَا. Yani Allah insanı yani kötülüğü ve iyiliği algılayacak şekilde yarattı. İnsanın bir kötü tarafı var, bir de iyi tarafı var. Yani bundan, yani sizin hırsınız var, Müslüman olmanız sizin hırsınızın yok olmasına neden olmuyor. Onu sadece siz frenliyorsunuz, dengeliyorsunuz. Ama her zaman sizin temel ihtiyaçlarınız var. Birini kıskanabilirsiniz, kibirlenebilirsiniz. Yani siz paraya sahip olmamışsanız, paranın sizi nasıl ayartacağını bilemezsiniz. Bir makam sahibi olmamışsanız, o makamın sizi nasıl dönüştüreceğini, size nasıl sorunlar çıkaracağını bilemezsiniz. Bir söz var ya, işte bekara eş boşamak, hanım boşamak kolaydır diye. Siz bazı şeylerle sahip olduktan sonra ancak sınanabilirsiniz. Şimdi Müslümanlar işte o süreçte yavaş yavaş güçle, iktidarla sınanmaya başlandıklarında dökülenler var, yollarına devam edenler. Bu böyle bir şey. Bugün de aynı şey. Yani o insanların sahabedir diye bizden çok fazla üstünlükleri yok. O insanlar da yollara devam edenler var, şaşıranlar var. Kur'an-ı Kerim'de münafıklardan bahseder. İşte iyi yolda olanlardan bahseder, hata yapanlardan bahseder. Tevbe ayetleri çoktur Kur'an-ı Kerim'de. Bu tevbe ayetleri Kur'an'ın indiği için, dönemdekileri için söylersek veya şunu yapmayın diye bir sürü uyarılar vardı. Bunların çoğu Müslümanlar için. Yani Müslüman olmak günahtan günahsız olmayı gerektirmiyor. Sen hayatını dengeleyebiliyor musun? Kendini frenleyebiliyor musun? Neyi, niçin yaptığını bilebiliyor musun? Esas olan bu. Yani aklını ve vahyi rehber alarak kendine bir yön çizebiliyor musun? Esas olan bu. Yani o sorgulamayı devam ettirebiliyor musun? Sorgulama bittiği zaman teslimiyet başlar. Allah'a teslim olmadığınız zaman teslim olacağınız o kadar çok şeyler var ki önce kendi nefsinize, sonra paraya, sonra güce, iktidara, şuna, buna vesaire falan. Yani şimdi günümüzün diliyle konuşursak bir seküler şu an Kur'an'ın indiği dönemde veya bundan 200-300 sene önceye kadar insanların hepsi din diliyle konuşuyorlardı. Ama bugün biz hepimiz küreselleşen dünyadan dolayı seküler bir dille konuşuyoruz. Seküler dil algısında, yani seküler dilin temel merkezinde insan var ama din dilinin merkezinde Tanrı var. Bunlar 200 sene önceye kadar Yahudisi de, Hristiyanı da, Hristiyanı, Budisti de, Müslüman da Tanrı din diliyle konuşuyordu. Dolayısıyla orada biz demin o söylediğim kelimeyi, yani Allah adına konuşmak, Allah için yapmak, Allah rızası için yapmak dediğimiz zaman doğru işler yapmaya kastediyoruz. Yani bugün Allah aslında kamu, yani Allah'ın yeryüzündeki yansıması doğrunun yansımasıdır. En az öyle söyleyeyim, daha felsefi tartışmalara girmeyin. Sağ olun. Evet. Nasıl bir sorun var burada? Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Biraz önce hocanın dediği gibi maddeyi kermahal gelmeden manayı bulamıyorsunuz. İslam da yüksek insan demek. Yani seküler dediğiniz, evet, yüksek insan hasletlerine biz kavuştuğumuz zaman ve dem bu demdir, dem bu dem. Yani bu demi kullanıp hocamın, sizin kitaplarınız abi hani gelmesin, yeter de artar bile gibi düşünüyorum ben. Yani okunduğu zaman pek gerilere gitmeye, çünkü hayat anda hocam, yani ben bir manevi büyüğümden, Mehmet Rasim Kutlu'nun ben de öğrencisiyim, bir cümleyle bu Allah bizi dedi ki gönlündekini adeta sana sular verir Cenab-ı Allah. Ne istediğini bilene dünya kenara çekilir, yol verir. Demek istediğim şudur ki, bir cümle küçümseyerek hangi devirdeyiz efendim derler. Sen hangi andaysın, andaysan o devirdesin. Bu cümleyi gördüğüm zaman hocam ben sabaha kadar düşündüm. Kah güldüm, kah ne kadar geri olduğumu anladım. Yani hocamın dediği gibi popüler olarak aldığımız zaman çok daha hafifleriz. Şimdi Allah razı olsun. Şimdi hocamın demiş olduğu sözü ben şöyle bir özete getirivereyim. Geri yandı inşallah hocam başka bir sohbette size şey yapar. Şimdi biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de değişik şeyler, başta dillah, Allah içindir diye ifade edilir. Bu Allah sözcüğünün kamu için, toplum için, insanlık için diye anladığınız zaman, çünkü Allah icabında borç ister, Allah için borç verilir, karşı bahsedilir, şu işi Allah için yapılır, bu işi Allah için yapılır. Bunları anlamışsınızdır, herhangi bir çıkar gözetmeden kamu yararına yapın. Bunun özeti bu. Ama sizin dediğiniz noktaya gelince, şimdi haklı zaten da şimdi söyleyeceğim söz benim sözüm değil aslında. Bundan 13-14 asır ta peygamber döneminde sahabe tarafından tespit edilmiş ve ortaya atılmış bir sözü söyleyeceğim. Kur'an-ı Kerim'de iki satırlık bir sure var. Asır suresi. Asır suresi, çağ, zaman suresi diye bir sure var. Orada iki satırlık bir ifade, çok değil. Ama işte bu sureyle ilgili, ben sureye biraz sonra geleceğim ama sahabe şunu diyordu o zaman. Kur'an'ın hepsi değil de insanlığa rehber olarak bu iki satır gelseydi, asır suresi var ya, insanlığa hidayet rehberi olarak yeter ve artardı, reçete olarak yeter ve artardı diyorlar. Bu ne? Şimdi asır suresi dediğim gibi iki satırdır. Vel asrıdır. Asrı kanıt gösterelim ki şu yaşadığınız çağa bir bakın ki innel insane lefî husr. İnsanlığın tümü zarar, ziyan, buhran içerisindedir. Bakın etrafa, öyle değil mi? Bugün de böyle baktığımız zaman öyle. Ama istisnasını yapar. İllellezine amen ve amülü salihat ve tevasav bil hakkı ve tevasav bil sabr. Bakın birincisi iman. Arkadan salihat işleri, düzeltme yönelik herkesin bir faaliyeti, gördüğü eksikliği, yalanı, yanlışı düzeltme faaliyeti. Yani salihatın amelesi olmak, işçisi olmak. Yani toplumdaki herkes, toplumdaki düzensizliği, güvensizliğin düzeltilmesi için işçi haline gelmesi. Ve tevasav bir sabır. Sabır ve dayanıklılığı, direnci, yani yılmadan bu işin üstüne gitmeyi, olmazsa olmazı yapmak ve tevasav bil hak. Bir de işte gerçeği, hakkı tavsiyeleşme diye geçer ama biz de tavsiyeyi ne yazık ki biz de uzun zamandır önerme diye biliyor. Halbuki tavsiye bir insanın bedenini, derisini yapmıştır, derisiz olmayışı olmazsa olmazı haline getirmek. Evet, işte çözüm de bu. Bizim diğer detaylarla yapmış olduğumuz, anlattığımız şeyin özü de bu. Allah'ın insanlığa yazdığı reçetenin özü de bu. Evet, önce iman şey olacak. Nedir bu? Yani affedersin, Kıyamet suresindeki bir ifadeyle اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانِ اَنْ يُتْرَكَ سُدَى diyor. İnsan kendisini başıboş değil, aslında sülâ sözcüğü başıboş deve demek. Bakın orijinalinde. İnsan kendisinin başıboş deve gibi bırakılacağını mı sanır? Bu çok önemli bir nokta. Bunun anlamı şu, siz dünyaya kendi isteğinizle, kendinizle gelmediniz. Biz getirdik. Onun için başıboş değilsiniz. Burada siz haddinizi bileceksiniz, kulluğunuzu bileceksiniz. Önce bu tarafa, yani Allah'ın büyüklüğünü bilin, iman. Arkadan aktivite başlayacak, onları yapacaksınız. İnsanlığın kurtuluşla böyle gerçekleşecek. İnsanlık zarardan, ziyandan, bunalımdan, mutsuzluktan da böyle kurtulacak. Öyle. Çok teşekkür ediyorum. Bu ara hocam aramızda Talip hocamız var. Eser mezunu kendisi. Hoş geldiniz. Böyle şey olarak çok sorumlu. Daha önce tanışmadın herhalde sen. Tanıştır mı diye soruyorum. Evet. Tamam. Çok teşekkür ederim. Bizim süre bitti herhalde. Evet, hoşça kalın. Evet. Allah'a emanet. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet.